Μήπως η κρατική βία είναι ευθέως ανάλογη με τον πληθωρισμό? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. He's got old time religion. Buries his cash in a coffee can, and he makes his decisions down on his knees. He's a full-grown man, and he had a vision. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, 11 ο Μάιος. Ξέρετε, θέλω να σας εξομολογηθώ ότι ιδιαίτερα τις μέρες που είναι πολλά τα γεγονότα μέσα σε ένα 24ωρο μαζεμένα, το πιο δύσκολο δεν είναι το να κάνεις αυτή την μία ώρα εκπομπής. Το πιο δύσκολο είναι να την ετοιμάσεις. Να τα βάλεις όλα μέσα στο κεφάλι σου όσα προλαβαίνεις. Μην νομίζετε ότι και εμείς είμαστε τίποτα παντογνώστες και υπεράνθρωποι που τα έχεις όλα έτοιμα για να σχηματίσεις μια άποψη για τα γεγονότα. Να τα βάλεις όλα μέσα σε ένα μίξερ, ας το πω έτσι, και να δεις, ρε παιδί μου, τι βγαίνει από αυτό και αν μπορείς να βγάλεις ένα νόημα, μία ουσία. Να διαλέξεις. Το να διαλέξεις είναι πολύ σημαντικό και δείχνει, είναι πολιτική θέση και στάση για τα πράγματα, ακόμα και το ποιες ειδήσεις διαλέγεις για να φέρεις μπροστά ή για να τις πετάξεις πιο πίσω ή να τις πετάξεις και καθόλου. Τι να σας πω, σας ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα για τη σημερινή εκπομπή. Να δεις τις εξελίξεις της διεθνής με την Ουκρανία και τη Ρωσία σε περίεργα παιχνίδια και το πετρέλαιο βεβαίως, να δεις τις εσωτερικές εξελίξεις με τον πληθωρισμό στο 10,2% ή να δεις την βία και την κρατική καταστολή, την ομή βία εις βάρος φοιτητών που και πάλι είναι εδώ και πάλι είναι παρούσα και με το χειρότερο πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης ξανά. Η εύκολη λύση είναι να τα βάλεις στη σειρά και να πεις δελτίο ειδήσεων 1, 2, 3, 4. Ακόμα και η σειρά που θα τα βάλεις έχει νόημα, να είμαστε ξεκάθαροι. Ίσως η πιο σε δεύτερο επίπεδο σκέψη είναι να δεις, ρε παιδί μου, μήπως αυτά τα πράγματα συνδυάζονται ως ένα βαθμό. Δηλαδή, όχι, δεν ανακαλύπτω την Αμερική τώρα, ούτε πάω να κάνω τον έξυπνο. Μάλλον εύκολη σκέψη είναι, αυτονόητη σκέψη, όχι εύκολη, αυτονόητη σκέψη, να σκεφτείς, ρε παιδί μου, μήπως το ότι τώρα ξανά υπάρχει αυτή η τεχνητή ένταση, είναι ξεκάθαρο ότι είναι τεχνητή η ένταση με τους ξυλοδαρμούς των φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μήπως βολεύει μια χαρά, το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές το έργο, το είδαμε δε μέσα στην πανδημία να παίζεται, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι καμιά ξυπνάδα φοβερή, να σου πω τώρα εγώ τη μεγάλη μου ιδέα, τη φοβερή, ότι ήρθα να σου πω ότι μπορεί ρε εσύ αυτά να συνδέονται τελικά. Και όσο ανέβαιναν οι νεκροί, τόσο ανέβαινε και η βία εις βάρος των φοιτητών στις πορείες του Πολυτεχνείου, θυμάστε όλα αυτά που βλέπαμε. Τώρα όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, 10,2%, 28 χρόνια είχε να πάει να περάσει από το 10% ο πληθωρισμός, τόσο αυξάνεται η βία σε ό,τι αφορά και όσο μεγαλώνει και η δυσάρεσκεια και για την κυβέρνηση, η ακρίβεια, όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, τσουπ, πρώτο θέμα στα κανάλια. Οι αναρχικοί, οι κακοί φοιτητές, οι κακοί αντιεξουσιαστές, οι κακοί εξωσχολικοί, οι κακοί, πείτε ό,τι θέλετε, που δεν θέλουν να φτιαχτεί βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει η κατάληψη. Και άρα τα ΜΑΤ με πρόσκληση του Πρίτανη, της Πριτανίας, της Ιγκλήτου συγκεκριμένα, συνολικά μάλλον, έρχονται να προστατέψουν την ελεύθερη εκπαίδευση, την ελεύθερη έκφραση των φοιτητών, τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια, ρίχνοντας ξύλο, πολύ ξύλο, και των γονέων όμως. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο αυτό, για να σε πιάνει, πώς να σου το πω, για να σε ξαφνιάζει η σκέψη, ότι αίρεση μήπως αυτά συνδυάζονται. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να πάω πιο κάτω, δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα να πάω πιο κάτω. Μήπως άλλες δυνάμεις, μήπως λειτουργούν και άλλα πράγματα μέσα στην κοινωνία που ενδεχομένως να ετοιμάζουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν θα φτάσω τόσο βαθιά. Θα πάω μέχρι αυτό το δεύτερο σκαλοπάτι. Σας είπα, το πρώτο είναι απλά να τα βάλεις στη σειρά, να κάνεις ένα δελτίο ειδήσεων. Είδηση 1, είδηση 2, είδηση 3. Η δεύτερη είναι να τα συνδυάσεις, να δεις τι μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να συμβαίνει εκεί έξω. Με αυτές τις σκέψεις σας υποδέχομαι σήμερα στις πίσω σελίδες της Τετάρτης Μεσοβδόμαδες. She got on good like I knew she would, and weeks had come to pass. My old intrepid tendencies found a tavern off the map. Petrified, I caught a corner eye. It was margarita legs. She grabbed around the taste, then wrapped her legs around my waist. Madam Plum, a man I hate to have to eat and run. Καταρχάς πρέπει να ορίσεις, να ξεκαθαρίσεις και να πιστείς ότι αυτή η ένταση είναι τεχνητή. Ότι, και μάλιστα εδώ μιλάμε ακόμα και για προβοκάτσιες on camera. Μιλάμε για έναν κύριο εκεί που πάει και προκαλεί τα ματ και τα ματ τον σπρώχνουν διακριτικά. Εντάξει, έντονα λίγο με την ασπίδα, αλλά σπρώχνουν αυτόν τον κύριο που είναι και λίγο μεσήλικας, δεν είναι τώρα φοιτητής. Σπρώχνουν τον μεσήλικα που έχει πάει και έχει προκαλέσει και έχει πει τι φοράτε ρε εσείς, τι έχετε κάτω από τα παντελόνια σας στα ματ. Και τα ματ, ξέρετε, δεν ανέχετε τώρα να, δεν ανέχονται να μιλάς για το τι είναι κάτω από τα παντελόνια τους. Και με το λέει τι έχετε κάτω από τα παντελόνια, σας δίνουν σήμα να επιτεθούν, όχι σε αυτόν που το είπε, στους φοιτητές που ήταν από πίσω και να τους ξυλοφορτώσουν. Αυτόν τον κάνουν έτσι διακριτικά λίγο στην άκρη και πάνε και δέρνουν τους φοιτητές. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ, δηλαδή θα το βασανίσω πολύ για να σας αποδείξω ότι είναι τεχνητή η ένταση αυτή. Ακόμα και το γιατί, από πού ξεκίνησε, για το στέκι στο βιολογικό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για το ζήτημα του αν πρέπει να είναι εκεί κατάληψη ή βιβλιοθήκη. Ωραίο το κόλπο, κύριε Πρίτανη, ωραίο το κόλπο με τη βιβλιοθήκη, γιατί έξω στο κοινό θα μπορούσε να το έχει φτιάξει όχι Πρίτανης, θα μπορούσε να το έχει φτιάξει επικοινωνιολόγος. Και μάλιστα το άκουσα να παίζει πολύ και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά από τους ονεδίτες που λέγανε εμείς είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τους αναρχικούς. Ωραίο το κόλπο να βάλεις μια βιβλιοθήκη απέναντι στο στέκι. Και τι είστε εσείς, δεν θέλετε τα βιβλία, δεν θέλετε τη μόρφωση, δεν θέλετε την πρόοδο των φοιτητών, τι μου θέλετε καταλήψεις και τέτοια. Ξύλο ρε, ξύλο και των γονέων. Εν τω μεταξύ, όσοι ξέρουν από τα της Θεσσαλονίκης και διαβάζω αναρτήσεις ανθρώπων που είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, και οι τρεις σχολές και τα τρία τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, και το βιολογικό και το φυσικό και το χημικό και ό,τι άλλο είναι εκεί εν πάση περιπτώσει, είχαν βιβλιοθήκες κανονικά, δεν χρειάζονταν βιβλιοθήκη, υπήρχε βιβλιοθήκη και υπήρχε και το στέκι των αναρχικών. Και τώρα χαλάσανε όλες τις βιβλιοθήκες στο ισόγειο για να φτιάξουν λίγο μια μεγάλη βιβλιοθήκη, παίρνοντας μέσα και το στέκι των αναρχικών. Και αφού αντέδρασαν οι αναρχικοί για το στέκι τους, θα μου πεις κάτσε μισό λεπτό. Από πού και ως πού στέκι αναρχικών μέσα στα πανεπιστήμια. Ναι, ξέρω την κουβέντα αυτή. Θα πρέπει να πάμε βαθιά, καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή μόνο για αυτό το ζήτημα. Είσαι με την κατάληψη ενός δημόσιου χώρου ή είσαι με τις βιβλιοθήκες. Θα μου επιτρέψετε εγώ να μην μπαίνω σε τέτοια διλήμματα, γιατί αν μπω θα είμαι με την κατάληψη τελικά, θα σας στενοχωρήσω. Αλήθεια σας το λέω. Όσο και αν ακούγεται τραβηγμένο, όσο και αν ακούγεται κάπως, θα έψαχνα να βρω ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στο να υπάρχει μια κατάληψη, ποια είναι η κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια. Σας έλεγα από χθες και μάλιστα σας κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον η ιστορία με τους ερευνητές που δουλεύουν ως σκλάβοι μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα μου πεις η κατάληψη φροντίζει για αυτούς. Πάντως σίγουρα, από ό,τι φαίνεται, σίγουρα όμως δεν φροντίζει η Πριτανία για τους ερευνητές και για τους φοιτητές συνολικά. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το αν προτιμάς κατάληψη ή βιβλιοθήκη, ιδιαίτερα δε σε ένα χώρο που έχει ήδη τρεις βιβλιοθήκες και που τις χάλασες για να βρεις το πρόσχημα να χαλάσεις το στέκι που σου έχει μπει στη μύτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως νομίζετε, αν έτσι νομίζετε. Και αφού είναι έτσι τα πράγματα, αυτή η ένταση τελικά ποιον εξυπηρετεί να είναι σήμερα, να μην είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις, ούτε η ακρίβεια, ούτε ο πληθωρισμός, να είναι στις ειδήσεις πρώτο θέμα τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πόσες φορές θα το δεις αυτό το έργο για να καταλάβεις ότι μάλλον η σκηνοθεσία είναι η ίδια και είναι το ίδιο μοτίβο, το ίδιο story, το ίδιο σενάριο που εξελίσσεται με διαφορετικούς τόπους, με διαφορετικά πρόσωπα, σε διαφορετικούς χρόνους. Πόσες φορές πρέπει να το δεις αυτό για να συνειδητοποιήσεις ότι βολεύει ειδικά σε αυτή την περίοδο πάρα πολύ η αλλαγή της ατζέντας. Δες το λίγο, δες το ακόμα και εδώ τώρα σε αυτή την εκπομπή που κανονικά αν δεν ήταν τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πώς θα είχες ξεκινήσει, πώς θα είχα ξεκινήσει σήμερα, πώς θα είχε ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Θα σου εξηγούσα τι ακριβώς σημαίνει, όχι ότι δεν το καταλαβαίνεις, στην τσέπη σου κυρίως, το 10,2% πληθωρισμός. Το τι ακριβώς σημαίνει το να έχεις 10,2% πληθωρισμό και να σου λέει και ο Μημαράκης ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός στα της οικονομίας. Ειδικά στην οικονομία τα έχουμε πάει καλά. Ο πληθωρισμός είναι σε επίπεδο 1994. Και σε κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα σου. Και επίσης να σου εξηγήσω, θα το κάνω παρακάτω, δεν θα παρασυρθώ παρόλο που είναι πάρα πολύ σοβαρά τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ξανά η βία εις βάρος των φοιτητών. Ένα ζήτημα που είναι αρκετό για να σε βγάλει από τα ρούχα σου και να μιλήσεις και για χούντες και για παρακράτος και για περίεργες καταστάσεις και για προβοκάτσιες και για όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά νιώθω σήμερα, γι' αυτό σου λέω, τα βάζω όλα στη σειρά και προσπαθώ να κάνω μια σύνθεση, να κρατήσω και εγώ τα λογικά μου μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Νιώθω ότι ακόμα και με ένα θέμα που θα ήταν που δικαίως θα μου τραβήξει την προσοχή, θέλει να μου την τραβήξει για να μου την αποσπάσει από το τι σημαίνει να έχω αυτού του είδους, αυτού του μεγέθους την ακρίβεια στη ζωή μου και να μην συζητώ γι' αυτό τελικά. Και τώρα είσαι αναγκασμένος να συζητήσεις και για το ένα και για το άλλο. Γιατί ούτε και στη βία μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις έλα μωρέ δεν τρέχει τίποτα, εγώ θα σου πω για τον πληθωρισμό. Ωραίο το κόλπο από την άλλη μεριά. Στο βάθος έχει πανεπιστημιακή αστυνομία γιατί πρέπει να βολευτούν. Έχουμε πάρει και 1000 ανθρώπους και δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Και άμα δεν έχεις και ένα πρόσχημα για να τους βάλεις, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις γι' αυτό και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Άμα δεν έχεις ένα πρόσχημα για να τους βάλεις, άμα δεν δείξεις ότι εδώ ρε παιδιά υπάρχουν κάτι που γκρεμίζουν μέσα και δεν θέλουν να γίνουν βιβλιοθήκες και άρα μας χρειάζεται η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν ξέρεις τι να τους κάνεις. Και άρα είδες ότι τώρα βολεύει το σκηνικό αυτό και για να εκπληρώσεις τον στόχο εκείνο και για να βάλεις στις δουλίτσες και τους 1000 που προσέλαβες για να γίνουν αστυνομομπάτσι, όπως τους λέμε. Όχι αστυνομομπάτσι, είναι ο συνδυασμός, είναι πανεπιστημιομπάτσι. Όμως επιτρέψτε μου, εγώ θα τα πάω δίπλα-δίπλα. Έτσι τουλάχιστον τα καταλαβαίνει το δικό μου το μυαλό σήμερα. Από τη μία η βία, δείτε το, βάλτε το σαν εικόνες δίπλα-δίπλα και από την άλλη ο πληθωρισμός. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να έχεις 10% πληθωρισμό. Καταλαβαίνεις ότι ένα πράγμα που πήγαινες να το αγοράσεις πέρυσι, χι τιμή, τώρα το αγοράζεις χι συν 10%. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το 10% είναι μέσος όρος και ότι δεν είναι σε κάποια προϊόντα και μάλιστα στα προϊόντα των βασικών αναγκών είναι πολύ μεγαλύτερες οι αυξήσεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι 10% όταν συζητάς για παράδειγμα για τα καύσιμα, για τη βενζίνη. Είναι 29% ο πληθωρισμός σε σχέση με πέρυσι. Ένα λίτρο βενζίνης σήμερα σε σχέση με ένα λίτρο βενζίνης πέρυσι, αν στήχιζε 100, λέω εγώ τώρα, δραχμές το λίτρο πέρυσι, φέτος στοιχίζει 129. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για την τσέπη των ανθρώπων, για τη ζωή σου. Θέλεις να σου πω κι άλλα, 22% το λάδι, το λαδάκι. Όχι το λάδι που λαδώνονται διάφοροι, το λαδάκι, το ελαιόλαδο. 11,7% τα γαλακτοκομικά, 14% το κρέας, 13,8% τα λαχανικά. Καταλαβαίνεις τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή σου. Καταλαβαίνεις πόσο χρήσιμο είναι να γίνουν επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνεις επίσης πόσο άδικος είναι ο πληθωρισμός, πόσο κοινωνική αδικία παράγει ο πληθωρισμός όταν δεν τον ελέγχεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη συζήτηση, όσοι είμαστε τουλάχιστον άνω των 40, τι θυμόμαστε να ξαναγίνεται πριν από 20 χρόνια, τουλάχιστον 25. Έστω και σαν μια θολή ανάμνηση, ρε παιδί μου. Εγώ το 94 ήμουνα, ξέρω εγώ πόσο, το 96 ήμουνα 20, το 94 ήμουν 18. Ναι, τέλειωνα το σχολείο το 94 που είχαμε 10% πληθωρισμό. Και βάλε. Το γεγονός ότι είναι άδικο και ότι παράγει κοινωνική αδικία ο πληθωρισμός, διότι 29% ακρίβηναν τα καύσιμα για σένα που παίρνεις ένα χιλιάρικο μισθό, 29% ακρίβηναν τα καύσιμα και για τον κύριο Στάση της ΔΕΗ που παίρνει 30 χιλιάρικα, ένα χιλιάρικο τη μέρα. Εσύ παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα, αυτός παίρνει ένα χιλιάρικο τη μέρα, αλλά η αύξηση που υφίσταστε στην τιμή των καυσίμων, στο κρέας, στο γάλα, στα λαχανικά, στο λάδι, είναι ίδια και για σένα και για τον Στάση που φτιάχνει βίλα 750 τετραγωνικών στη Τζιά. Ναι. Καταλαβαίνεις, ξαναρωτώ, πόσο χρήσιμα είναι τα επεισόδια αυτή τη στιγμή. Και έχει σχεδόν η Μαράκη να σου λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός στα της οικονομίας. Μπορεί να σε τρελάνει, μπορεί να σου τρίψει μέσα στη μούρη το μεγαλύτερο, το χειρότερο ψέμα, το πιο χυδαίο ψέμα, και άμα δεν πολύ πιστείς και έχεις ακόμα αμφιβολίες, υπάρχουν και τα ΜΑΤ με τα γκλόπς. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες, στο πισωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές, να στείλετε τα σχόλιά σας, να βρείτε και μουσικές όσες δεν προλαβαίνετε τουλάχιστον να ακούσετε κάτω από τη δική μου την πολυλογία και αρκετά άλλα καλούδια στο πισωσελίδες.gr. Αρκετά μηνύματα δικά σας, θα βάλω μερικά από το πρώτο μέρος. Ο Μανώλης για παράδειγμα, ο Κλότζας από το Λασίθι μου γράφει για αυτόν τον κύριο εκεί, τον περίεργο που πάει και προκαλεί τα ΜΑΤ, τον είδαμε όλοι στα βίντεο. Ψάξτε λιγάκι να τον βρείτε άμα δεν το έχετε δει ακόμα, και για αυτό το πολύ περίεργο σκηνικό που υπάρχει μία πρόκληση ηθελημένη, ξεκάθαρη, προβοκατόρικη, και μετά ακολουθεί το ξύλο, όχι σε αυτόν που προκάλεσε, στους φοιτητές. Μου γράφει ο Χρήστος για όλα αυτά, για το αν τα βλέπω όλα αυτά. Για σένα ρωτάει, όχι εμένα. Και εμένα και εσένα, εν πάση περιπτώσει. Και μου λέει, τα βλέπεις? Τους είδες να παρακολουθούν τους φασίστες να σκοτώνουν το Φίσα χωρίς να κάνουν τίποτα. Τους είδες να βοηθούν τους νοικοκυρέους να σκοτώσουν τον Ζακ. Τους είδες να σκοτώνουν εν ψυχρό τον Νίκο Σαμπάνη. Τους είδες να δένουν μέρα μεσημέρι κόσμο στις πλατείες με το πρόσχημα της πανδημίας. Τους είδες να χαιρετούν υποτακτικά και υπηρεσιακά και δουλικά τον Σαβίδη και τον Μαρινάκη. Τους βλέπεις τώρα να πετούν κροτουλάμψεις μέσα σε χώρο όπου κάνουν μάθημα τα παιδιά σου. Τους βλέπεις να δένουν νέα παιδιά, τα παιδιά σου. Τόσο πολύ σου αρέσει η εικόνα μπάτσων μέσα στα πανεπιστήμια. Μετά από κάποια χρόνια, αυτοί που τώρα δέρνουν θα βγουν στη σύνταξη κοντά στα 50 και θα βγάζουν τα εξτραδάκια τους είτε σε ιδιωτικές εταιρείες είτε ως μπράβοι. Πότε θα ξημερώσει, ρωτά ο Χρήστος. Χρήστο, δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω, γιατί πια δεν είναι πολύ αισιόδοξες οι απαντήσεις μου στο πότε θα ξημερώσει και στο πότε θα κάνει ξεστεριά. Till I'm gathered safely in, and lift me like an olive branch, and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love. And let me see your beauty when the witness is. Έχω πάρει αρκετά μηνύματα για το θέμα το χθεσινό, όχι για τους εφοπλιστές, για τους ερευνητές που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον, γιατί για τους εφοπλιστές μάλλον αυτονόητα πράγματα έχουμε να πούμε, ενώ με τους ερευνητές είναι μια υπόθεση που πονάει και ειδικά νέους ανθρώπους, ειδικά και εσάς που είστε στο εξωτερικό και έχετε φύγει. Έλεγα χθες, πώς θα τους κρατήσεις αυτούς εδώ που υποτίθεται ότι αγωνιάς να μην φύγουν, να μην έχεις διαρροή κλπ. Και μου γράφετε ειδικά οι του εξωτερικού για το πώς αναγκαστήκατε να φύγετε και για τα παραμύθια που σας έλεγαν εδώ και για το ποιες συνθήκες γαλέρας σας επεφύλασαν τα ελληνικά πανεπιστήμια, η ελληνική έρευνα. Θα διαβάσω όσα προλάβω στο επόμενο μέρος. Έχω να σας πω πολλά και για τα του πολέμου και για το νέο lockdown που έρχεται, όχι για την πανδημία, για την ακρίβεια. Η Ευρώπη λέει εξετάζει να μας βάλει περιορισμούς στο πόσο θα κινούμαστε με το αυτοκίνητο και να μας βάλει να κάνουμε και carpooling, να παίρνουμε ένας με το αυτοκίνητό μας τον άλλο, να πηγαίνουμε 2-2 στη δουλειά. Όχι για την οικολογία, όχι επειδή ξαφνικά αυτό, επειδή δεν θα έχουμε να πληρώσουμε το πετρέλαιο. Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά, σε αυτό το πλανήτη, σε αυτήν εδώ την Ευρώπη. Οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι Αμερικανοί. Γι' αυτό σου λέω, πού να τα βάλεις αυτά σε μια σειρά και να βγάλεις ένα ζουμί, ένα κάτι, να καταλάβεις τι γίνεται, από πού σου έρχονται τα χτυπήματα. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, οι απορίες μου, για σήμερα τουλάχιστον. Και με την υπόθεση των ερευνητών που σας έλεγα χθες, σας θυμίζω, απεργία 17 Μαΐου, την Τρίτη που μας έρχεται, όλοι οι ερευνητές σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, συνδέεται η ιστορία με την βία στο Απιθύτα. Συνδέεται με τον τρόπο που επέλεξες να δομήσεις αυτή την εκπαίδευση την πανεπιστημιακή, με τον τρόπο που φέρεσαι στους ανθρώπους. Γιατί άραγε στα ξένα πανεπιστήμια δεν έχει στέκια καταλήψεων και δεν έχει αφίσες στους τοίχους και γραμμένα συνθήματα? Γιατί είναι παλιοχαρακτήρες οι δικοί μας οι φοιτητές και χρειάζονται έναν πανεπιστημιακό μπάτσο να τους δέρνει κάθε μέρα για να μην γράφουν συνθήματα και να είναι κόσμοι και ευπρεπείς οι χώροι των ιδρυμάτων. Είναι η εύκολη ανάγνωση αυτή, ναι. Μήπως επειδή τους επιφυλάσσεις τέτοια μοίρα στη δουλειά τους, μήπως επειδή τους ετοιμάζεις στην κρεατομηχανή μετά όταν βγουν έξω να αλεστούν με τις καλύτερες συνθήκες? Μήπως γιατί δεν τους έδωσες ποτέ τις ευκαιρίες που χρειάζονταν? Αλλά για να κάνεις όλο αυτό τον κύκλο που είναι η δύσκολη δουλειά, θέλει άλλου είδους πολιτική, θέλει άλλα πράγματα. Η πιο εύκολη δουλειά είναι να πας από την άλλη πλευρά. Διαμαρτύρεστε, Έχετε παράπονα, μου φτιάχνετε και στέκι μέσα στο. Θα ήμουν πολύ έτοιμος να συζητήσω για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν καταλήψεις μέσα στο πανεπιστημιακό ίδρυμα, μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Αλλά είναι εύκολο να την κάνεις από εκείνη τη μεριά την συζήτηση. Δεν με νοιάζει γιατί διαμαρτύρεσαι, δεν με νοιάζει τι σε έχει φέρει εδώ, δεν με νοιάζει γιατί, για ποιους λόγους τα έχεις μαζί μου. Αφού τα έχεις μαζί μου, θα φέρω τους μπάτσους να σε δίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να ρίξουν κρότου λάψης. Υπέροχο. Υπέροχο το σχέδιο, παιδιά. Πότε θα κάνει ξεσταριά, Χρήστο? Ξέρω κι εγώ. Διάλειμμα πάντως θα κάνει τώρα. Και μετά έρχομαι. How can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo, swing it. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on? Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Τετάρτη, 11η μέρα του Μαΐου. Ακούστε ένα σχέδιο τώρα, φοβερό και τρομερό, ένα σχέδιο υπέροχο σαν αυτό που έλεγε ο Ηλιόπουλος στις ταινίες, ένα φανταστικό, μοναδικό, ανυπέρβλητο, αξεπέραστο που δεν μου το είπε τελικά. Εδώ μας το είπαν όμως ή τουλάχιστον μας το λένε οι πληροφορίες που έρχονται από την Ευρώπη για το πώς σχεδιάζουν οι ηγέτες να μας, οι ηγέτες μας να μας σώσουν από την οικονομική κρίση και από την ενεργειακή φτώχεια που είναι στον ορίζοντα. Το ρεπορτάζ είναι της ισπανικής εφημερίδας El País και λέει ότι η Κομισιόν στις 18 Μαΐου θα παρουσιάσει ένα σχέδιο, τώρα την επόμενη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα ακριβώς όπως σήμερα, την άλλη Τετάρτη, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν ώστε να μην ξεμείνουμε από καύσιμα. Λέει λοιπόν πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μειώσουμε την κατανάλωση σε βαρέλια πετρελαίου στην Ευρώπη και ξεκινά από τα πολύ βασικά. Καταρχάς, να μην πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Αν σας θυμίζει κάτι αυτό από την πρόσφατη πανδημία, αν σας θυμίζει το πώς αρκετοί άνθρωποι έλεγαν, αρκετοί εκτιμούσαν ότι είναι πρόβα όλο αυτό που ζούμε. Δεν θέλω εγώ τα συνωμοσιολογικά σενάρια, ξέρετε ότι τα συχαίνομαι αν ακούτε συχνά την εκπομπή. Αλλά ότι μερικά πράγματα και θα είναι εδώ να τα ξαναζούμε με κάθε ευκαιρία ή με κάθε αφορμή, δεν είναι μακριά από την αλήθεια, νομίζω. Για παράδειγμα, τηλεεργασία. Το μυστικό για να μειώσεις την ενεργειακή φτώχεια. Διότι λέει, αν μέχρι 3 μέρες την εβδομάδα δεν πηγαίνεις στη δουλειά, τότε μπορεί να γλιτώνεις για κάθε μέρα τηλεεργασίας 170.000 λιγότερα βαρέλια πετρέλαιο. Τώρα να το ξαναπώ, κάθε μέρα 170.000 λιγότερα βαρέλια θα χρειάζεσαι για να κινείς είτε τα αυτοκίνητα είτε τα μέσα μεταφοράς που σε πηγαίνουν στη δουλειά. Οπότε έχεις έναν πάρα πολύ καλό λόγο να μην πας στη δουλειά και να εφαρμοστεί το καθεστώς της τηλεεργασίας. Θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί έτσι και αλλιώς για να προστατέψεις το περιβάλλον, για να έχεις τους ανθρώπους λίγο πιο άνετους να δουλεύουν από το σπίτι τους, αν μπορούν και αν τους έχεις δώσει τις υποδομές για να το κάνουν. Εξαιρώ εδώ δασκάλους, καθηγητές, που ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την τηλεεκπαίδευση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η τηλεεργασία θα ήταν μια λύση που θα μπορούσε να μας λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα από την ενεργειακή φτώχεια που μας απειλεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν το κάναμε ή το κάναμε στην πανδημία για να μην κολλάει ο ένας τον άλλον, αλλά χρειάζεται από ό,τι φαίνεται ένα τέτοιο κίνητρο για να σε βάλει μπροστά. Θα μου πεις, είναι κακό? Εγώ σου λέω ότι δεν είναι. Θέλεις να δείξω λίγο καλή πίστη, αν και όλα αυτά κάτι περίεργο μου μυρίζει, ένα περίεργο δρόμο με στέλνουν. Μισό λεπτό να σας πω και τα παρακάτω, έχει και άλλα μέτρα. Να συνεννοηθείς, λέει, με τους ανθρώπους στη γειτονιά. Πού πας, ρε παιδί μου, πού δουλεύεις εσύ, Παγκράτη, εσύ Κυψέλη. Αλλά, βολεύει. Πώς ήταν τα ταξί, παλιά θυμάστε διπλοκούρσες? Έχουν γραφτεί και αν έχουν γραφτεί ελληνικά σύρια. Εκεί, αν θυμάστε, πώς το λέγανε αυτό, ρετυρέ. Το ρετυρέ, το βλέπατε, το ρετυρέ. Τέτοια πράγματα. Πού πας εσύ, carpooling λέγεται αυτό. Carpooling, δηλαδή να παίρνεις μαζί με ένα αυτοκίνητο να πηγαίνουν όλοι στη δουλειά. Κακό είναι αυτό, θα μου πεις, διαφωνείς? Όχι, κάνει, ποιος θα διαφωνήσει? Διαφωνώ με το πότε το σκεφτήκατε, ρε μπαγάσιδες. Ενώ υποτίθεται ότι αυτό είναι μέτρο που θα μπορούσε να ανακουφίσει και το περιβάλλον και την τσέπη πολλών. Και ξέρεις, μπορεί να πληρώνεις και ρεφενέ τα καύσιμα, αν πληρώνεις συνέχεια, ο ίδιος εννοείται. Για πάμε παρακάτω. Λέει, αν μειώσεις τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους τουλάχιστον κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα, τότε θα γλιτώνεις 430 λιγότερα βαρέλια κάθε μέρα. Το να μειώσεις το όριο ταχύτητας στο δρόμο γενικά είναι λόγος ο πόλεμος, όχι ότι σκοτώνονται σε αυτό. Δεν είναι κακά πράγματα. Ακούστε, Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις. Δηλαδή μέσα στην πόλη, άμα είναι Κυριακή, δεν θα μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο, δεν θα κυκλοφορεί τίποτα, ούτε κουνούπι στην πόλη. Αυτό μας κάνει 380 λιγότερα βαρέλια. Η ήπια και η οικονομική οδήγηση των φορτηγών που εκτελούν μεταφορές κλπ. Αυτό μας κάνει 320 βαρέλια λιγότερο. Περιορισμός του αριθμού των αεροπορικών ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους. Ακούτε που μου είστε όλα από συνέδριο σε συνέδριο. 260 λιγότερα βαρέλια κάθε μέρα. Και ένα συνέδριο να κάνεις λιγότερο. Χρήση εννοείται των δημοσίων μέσων μεταφοράς, των ποδηλάτων και περπάτημα. Άντε λίγο να σφίγγουν και οι κοιλιές και τα μπουτάκια. Περπάτημα, παιδιά. Θα γλιτώσουμε 330 λιγότερα βαρέλια. Και τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, βάζει εδώ μονάζιγα, λέει, θα έχει διάφορα χρήση τρένου αντί για το αεροπλάνο. Όλα αυτά εντωμεταξύ, αν ξεχάσεις για λίγο τον πόλεμο, είναι πράγματα που θα μπορούσες να τα κάνεις ή που θα έπρεπε να υπάρχουν πολιτικές από τα κράτη που να σε σπρώχνουν προς αυτές τις λύσεις, έτσι κι αλλιώς. Άσχετα. Αλλά τώρα φτάσαμε στο παραπέντε, τώρα φτάσαμε να δούμε αν θα επιζήσουμε της επόμενης οικονομικής κρίσης και ανθρωπιστικής κρίσης, μη σας πω, που θα χτυπήσει την Ευρώπη. Καταρχάς είναι ενεργειακή. Κερδίζει ο φίλος ο Biden από την άλλη πλευρά, διότι πουλάει αβέρτα. Σε λίγο θα πουλάει και πετρέλαιο, φυσικά ήδη πουλάει και πετρέλαιο, εκτός από το φυσικό αέριο και εκτός από τα όπλα, για να σκοτωνόμαστε στην Ευρώπη. Και όλα πάνε υπέροχα. Και τώρα μου θυμηθήκατε να πάρω το γείτονα με το αυτοκίνητο να πάμε μαζί στη δουλειά. Ρε μπαγάσιδες, εγώ θα τον πάρω το γείτονα. Εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί, αυτοί πάνε όλοι, πάνε με τα πόδια, πάνε με διαφορετικό αυτοκίνητο ή με το ίδιο αυτοκίνητο? Τέλος πάντων, δεν θέλω να με θεωρήσετε αρνητή όλων των μέτρων, ειδικά αυτών που είναι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Για τις προθέσεις λιγάκι έχω μερικές ενστάσεις. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια περίεργη ειδισούλα από χθες το μεσημέρο απόγευμα που θα μπορούσε να σας βάλει σε μερικές σκέψεις. Η Ουκρανία, λέει, είναι αυτή τώρα που κλείνει τους αγωγούς του φυσικού αερίου. Προσέξτε, δείτε λίγο το σκηνικό. Έρχεται το ρωσικό αέριο, παράγεται στη Ρωσία σε ένα μεγάλο βαθμό, ειδικά για τον αγωγό που θέλει να κλείσει η Ουκρανία. Περνάνε από εκεί 32,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου την ημέρα προς την Ευρώπη. Και προσέξτε, παρόλο που έχει προκύψει όλο αυτό με την Gazprom, με το αν θα πληρώνουμε σε ρούβλια τον Πούτιν και όλα αυτά, και ακόμα ψάχνονται στην Ευρώπη, σου λέει, για να μην ψάχνεστε και για να μην μου πηγαίνετε σε λύσεις που κάποιοι μπορεί και να ενδώσουν και να πληρώσουν σε ρούβλια, το κλείνω εγώ, η Ουκρανία. Το φυσικό αέριο περνάει, παράγεται στην Ρωσία, περνάει μέσα από την Ουκρανία, παρά τον πόλεμο. Στις business τώρα δεν έχει, δεν θέλω τον αγωγό, δεν το χτυπάμε στον πόλεμο. Ποιος θα το χτυπήσει, οι Ρώσοι που το πουλάνε ή οι Ουκρανοί που κερδίζουν επίσης? Οπότε ο αγωγός είναι ιερός. Μπορεί να σκοτώσει αμάχους, παιδιά, γυναίκες, γυναικόπαιδα, ανάπηρους, στρατιώτες, όλους μπορείς να τους σκοτώσεις. Τον αγωγό μόνο δεν πρέπει να πειράξεις. Λοιπόν, και τώρα έρχεται η Ουκρανία και κάνει μια τσιχράκ και τον κλείνει. Και λες εσύ, για κάτσε ρε παιδί μου, να δούμε ποιον συμφέρει αυτό. Ναι, επικαλείται ανωτέρα βία, χωρίς να την διευκρινίζει. Η Gazprom λέει, παιδιά, εγώ δεν πήγα εκεί να κάνω τίποτα ως Ρωσία. Δεν έχω βομβαρδίσει τίποτα, δεν βλέπω καμιά ανωτέρα βία. Τι ανωτέρα βία? Και παίζουμε ένα ωραίο παιχνιδάκι τώρα. Και το παιχνιδάκι του αποκλεισμού της Ευρώπης από το φυσικό αέριο το παίζει η Ουκρανία πια, όχι η Ρωσία. Η Ουκρανία πιανώνει τις εντολές για έλα λίγο να πάμε, λίγο, ένα βήμα πιο κάτω. Ένα, όχι πολλά, ένα βήμα πιο κάτω. Για να τι σήμερα έχουμε γενικά, σας είπα, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Απανωτά το ένα πίσω από το άλλο. Πάμε αυτό το βήματάκι πιο πάνω. Πιανού το ρόλο παίζει η Ουκρανία και με ποιον ακριβώς, δηλαδή ποιον συμφέρει, ποιος κερδίζει αυτή τη στιγμή με το να ζορίσουν τα πράγματα όσο γίνεται περισσότερο στην Ευρώπη, να δεις το ενεργειακό σου αποτύπωμα, το ενεργειακό σου, συγγνώμη, την ενεργειακή φτώχεια να σου χτυπάει την πόρτα και να ψάχνεις αν θα πάρω εγώ το γείτονα να πάμε μαζί στη δουλειά στην Ευρώπη. Ποιος είναι αυτός που κερδίζει και που είναι έτοιμος να σου πουλήσει τα καλά του τα προϊόντα, τα ωραία, τα παρταριστά, τα πώς το λένε, τα φρέσκα και ζουμερά, είτε είναι LNG είτε είναι πετρέλαιο. Ποιος είναι αυτός που κερδίζει? Για σκέψου λίγο παραπάνω. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη, ρε παιδί μου, αυτό το κοινό μας σπίτι που λέει και ο Ρουβά συνέχεια και τσαντίζομαι να τον ακούω ξανά και ξανά, δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να επιλύσει διπλωματικά τον πόλεμο. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, είδατε εσείς καμιά αντιπροσωπεία? Δηλαδή, ωραία, δε, κακός ψυχρός, ανάποδος ο Πούτιν. Είδατε κανένα να σηκωθεί να πάει στη Μόσχα και να του πει, έλα εδώ αδερφέ να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δρούμε? Είδατε κανέναν να φιλοξενεί ή να προτίθεται να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών? Ο Ερντογάν έπαιζε το παιχνίδι αυτό. Η Ευρώπη πού είναι? Η Ευρώπη απλά υπόκειται οι πολίτες της όσα φέρνει μαζί του ο πόλεμος, την ακρίβεια και ό,τι ζούμε τώρα. Είναι μια χαρά αυτό το κολπάκι όταν δεν θέλεις να επηρεάζει και πάρα πολύ την κοινή γνώμη, τουλάχιστον να μην είναι στον αφρό, να βρεις μπροστά, να δείρεις τίποτα φοιτητές, ξαναπάω στο άλλο θέμα. Κερδίζει ο Αμερικάνος από την άλλη πλευρά. Προσέξτε, την ώρα που την πληρώνουν οι πολίτες δεν τρέχει τίποτα. Την ώρα που θα την πληρώσουν οι εφοπλιστές, μην λέω τα ίδια με χθες, είδατε. Δεν θα εφαρμοστεί, παιδί μου, το μέτρο. Οι εφοπλιστές θα μπορούν να μεταφέρουν το πετρέλαιο μια χαρά. Και είναι ένα ωραίο σκηνικό που κάθεσαι και το κοιτάς, μάλλον δεν το κοιτάς, το βιώνεις και λες, ρε παιδί μου, τώρα από πού μου έρχονται οι κατραπακές? Μου έρχονται από τον Πούτιν, μου έρχονται από τον Ζελένσκι, μου έρχονται από τον Μπάιντεν, μου έρχονται από την Ούρσουλα, την Φορντερ Λάιεν, μου έρχονται από πού μου έρχονται, από τον Μητσοτάκη? Και σου έρχονται από όλους μαζί τελικά. Και από τον Πούτιν και από τον Μητσοτάκη και από την Ούρσουλα και από τους Αμερικάνους. Μόνο να κάνεις τον καρπαζωής πράκτορα. Να τον κάνεις καλά, να υπομένεις και όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς καθόλου. Για το θέμα των ερευνητών, σας είπα ότι πήρα κάποια μηνύματα. Ο Χρήστος, στο μήνυμά του που σας έλεγα νωρίτερα, μου λέει, στην Ελλάδα ένας καθηγητής για 40 φοιτητές, ευρωπαϊκός μέσος όρος 15. Και στην Τουρκία ένας καθηγητής για 25 φοιτητές. Να το ξαναπώ. Ένας καθηγητής για 40 φοιτητές στην Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι ένας καθηγητής για 15 φοιτητές. Και στην Τουρκία που την έχουμε υποτιμημένη, τώρα σας έλεγα για τον Ερντογάν, ο μέσος όρος είναι περίπου ο μισός από ό,τι σε εμάς. Ένας καθηγητής στα τουρκικά πανεπιστήμια για 25 φοιτητές. Υπέροχα. Μετά αναρωτιέσαι γιατί και πώς τα πανεπιστήμια. Αλλά φταίει το στέκι του βιολογικού, τα φταίει όλα, να ξέρετε. Οι αναρχικοί, ρε παιδί μου, εκεί που πήγαν τώρα και δεν θέλουν να κάνουν βιβλιοθήκη. Ντροπή τους. Και άλλη στατιστική, μου γράφει ο Χρήστος. Ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα αντιστοιχούν 500 αστυνομικοί. Μπάτσι γράφει, αλλά εγώ λέω αστυνομικοί γιατί Θα μας παρεξηγήσουν στο τέλος. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 350 αστυνομικοί ανά 100.000 κατοίκους. Εμείς είμαστε 500 αστυνομικοί ανά 100.000 κατοίκους. Τρίτη λέει στην Ευρώπη μετά την Κύπρο και το Μαυροβούνιο. Υπέροχα. Και αυτό που έλειπε από αυτή τη χώρα, τι έλειπε, ελάτε τώρα, έλειπαν οι αστυνομικοί μέσα στα πανεπιστήμια για να επέλθει επιτέλους τάξη και να παταχθεί η ανομία μέσα στα πανεπιστήμια. Για το ποιος θα πατάξει την ανομία του καθηγητή που έχει σκλάβο τον άνθρωπο, τον ερευνητή, τον επιστήμονα, τον διδακτορικό, αυτόν που κάνει ένα μεταπτυχιακό, ένα μεταδιδακτορικό, ποιος θα τον πατάξει αυτόν, δεν έχουμε βρει ακόμα, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Να πατάξουμε πρώτα το στέκι του βιολογικού που μας ενοχλεί και μας μπαίνει στη μύτη. Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι σε αυτή την κουβέντα, άμα την πολύ κάνουμε, ενώ θα μπορούσα να συζητήσω, δεν είμαι εξ αρχής θετικός στην κατάληψη των δημοσίων χώρων μέσα στα πανεπιστήμια. Αλλά άμα την κάνεις στη βάση της σωστά την κουβέντα αυτή, τελικά θα πεις και εσύ ότι είσαι υπέρ του στέκιου και όχι υπέρ της βιβλιοθήκης. Ειδικά αν η βιβλιοθήκη είναι πρόσχημα. Και μάλιστα χυδαίο πρόσχημα για να προκαλέσει αυτή την αντίδραση και την τεχνητή ένταση. Η Ειρήνη που μου γράφει προφανώς απ' έξω, μου λέει τεράστιο θέμα αυτό με τους διδάκτορες και ερευνητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μου λέει, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών. Το κλειδί είναι ότι οι διδακτορικοί φοιτητές θεωρούνται ότι μαθαίνουν και γι' αυτό και στο εξωτερικό πληρώνονται ψίχουλα ενώ δουλεύουν σαν τα σκυλιά. Αλλά τουλάχιστον τα πληρώνονται κάθε μήνα για όλα τα χρόνια που τρέχει το διδακτορικό. Δηλαδή τα λεφτά είναι δεσμευμένα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα για όλα τα χρόνια της δουλειάς τους. Ακούγαμε, λέει, και πέρυσι κάτι ανακοινώσεις να γυρίσουν οι Έλληνες στο εξωτερικό και να παίρνουν 3.000 ευρώ μισθό και γελούσαμε. Εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν τους ανθρώπους που είναι ήδη στην Ελλάδα. Εμάς θα πληρώσουν, λέει, που είναι στο εξωτερικό, Ειρήνη, και έχει και 1.000 δίκια. Φίλος ο Νίκος, ένα μήνυμα ποταμός, θα διαβάσω όσο μπορώ περισσότερο. Νίκο, καταρχάς για το θέμα αεργία, θυμάστε που έλεγε δεν βρίσκουμε ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν στον τουρισμό. Τόσες δεκαετίες, λέει, είχαμε σκάνδαλα, όπως προκηρύξεις θέσεων π.χ. σε ΔΕΚΟ, κρύβονταν όσο μπορούσαν οι προκηρύξεις, εννοεί, για να χώσουν οι από μέσα τα δικά τους παιδιά, ανήψη, ψηφοφόρο κλπ. Τώρα ξαφνικά γεμίσαμε και γαμώ τις θέσεις εργασίας και γίναμε μια χώρα επιδομάτων. Και τα λένε όλα αυτά στη χώρα όπου 500.000 κόσμου είναι φρέσκοι μετανάστες σε χώρες όπου πραγματικά υπάρχουν επιδόματα και μπορούν να σας μεταφέρουν τι θα πει επίδομα. Καλά σας κάνουν, μου γράφει ο Χρήστος, που και αυτός είναι έξω στα Παρίσια, αν θυμάμαι καλά, στη Γαλλία. Για το θέμα της επιδότησης στη βενζίνη, μου λέει, έπεσε το σύστημα για την επιδότηση βενζίνης. Να ξεκαθαρίσω, λέει, ότι με τις τεχνολογικές δυνατότητες του 22 και με τον εξοπλισμό που τόσα ΕΣΠΑ έχουν υποτίθεται αγοραστεί στο ελληνικό δημόσιο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να πέφτει το σύστημα. Ακόμα και 5 εκατομμύρια Έλληνες να πέσουν μέσα σε ένα λεπτό σε μια σελίδα είναι αστείο νούμερο. Και μου λέει και πολλά για τον Πιερακάκη που κάνει δουλειά, και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ο Πιερακάκης απλά επειδή των ημερών του φτιάχτηκε, επειδή το επί των ημερών άλλων δεν φτιάχτηκε ένα σύστημα, αλλά μου λέει, άμα δεις και το βιογραφικό του και άμα δεις και αυτά, ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα ήταν μέσα σε μια μεσαία κατάταξη. Τώρα μου λέει πολλά, δεν χρειάζεται να τα διαβάσω όλα, αλλά το πολύ λέει να έβρισκε μια δουλειά μανατζερίστικη και δεν θα τον έβαζα εγώ, λέει, ούτε σε θέσεις engineering για τον Πιερακάκη. Επίσης, για τη ΔΕΗ. Τόσα χρόνια, λέει, μας ενδιέφερε αν οι ΔΕΗ ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί ήταν ζημιογόνοι για τους πολίτες και μας χρέωναν. Τώρα ξαφνικά μας ενδιαφέρει να αποζημιώνονται οι ιδιωτικοί πλέον οργανισμοί. Ταυτόχρονα, κανένας Γεωργιάδης και Σκρέκας δεν ανησυχούν αν, για παράδειγμα, οι διάφοροι ΔΕΗΑ είναι ζημιογόνοι και αν χρειάζονται ενίσχυση οι δημόσιες επιχειρήσεις σύνδρευσης. Καλά σας κάνουν. Κούλης για πάντα, μου γράφει ο Νίκος από τη Γαλλία. Ρίξε κι άλλο, στρίψε κι άλλο το μαχαίρι, Νίκο. Για την εκπομπή τη χθεσινή με των εφοπλιστών, ο φίλος ο Στάθης Σιμιανάκης μου γράφει ένα μείγμα πολιτικής που περιλαμβάνει δήθεν πατριωτισμό, δήθεν σοσιαλισμό, δήθεν φιλελευθερισμό, πασπαλισμένο με αρκετή θρησκοληψία και σκοταδισμό. Αυτά μας πουλάνε και εμείς τα αγοράζουμε. Μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα, ελάχιστοι είναι αυτοί που κερδίζουν και αναρρύθμιτοι εκείνοι που στενάζουν. Η Χρύσα για το ίδιο θέμα, για τις μη κυρώσεις επί των εφοπλιστών, μου γράφει πόσο γελοί μπορεί να είναι. Και εγώ απορώ μερικές φορές, Χρύσα. Φίλη Καλομήρα μου γράφει, ακούω ανελιπώς όλο αυτό τον καιρό, γιατί έχει καιρό να στείλει μήνυμα, και μου λέει, ακούω κάθε πρωί, έχω γελάσει, έχω κλάψει, μα σκέφτηκα, δεν σου κρύβω, στην εκπομπή για τις καλές ειδήσεις, με κάποια συμφωνώ, με άλλα διαφωνώ. Τίποτα, λέει, δεν θέλω να πω, έτσι απλά στέλνω γιατί βλέπω να πιάνουν χώρο οι νέοι στα σχόλια, να μην ξεχνάμε όμως και τους παλιούς. Στέλνε και εσύ, Καλομήρα, το ξέρω ότι είσαι Κυριακούς, και όλα θα τα χωρέσουμε, όσο γίνεται τουλάχιστον. Λέει να γίνουν δίωροι εκπομπή πίσω σελίδες. Δύσκολο, δύσκολο, εδώ δεν τα καταφέρνουμε με τη μία ώρα. Δύσκολο. Ο φίλος ο James, ο Παχνής, μου γράφει για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καβάλα, που είπα κάτι χθες. Με όλα αυτά, λέει, που διαβάζω, που λες, άλλοτε γελάω, άλλοτε κλαίω. Χθες μου, λέει, διάβασα ότι ξαναχάσαμε μια γυναίκα, μια αδερφή μας, μια μάνα, μια κόρη κάποιου, ειδικά μια μαμά. Να, μου λέει, γιατί ντρέπομαι. Να, γιατί ακόμα και αν δεν σκοτώνουν με τα χέρια, σκοτώνουν με τον καθημερινό τους λόγο και τη συμπεριφορά. Έχω αρχίσει να γριεύω. Ο άλλος, λέει, έσερνε μέχρι να λιώσει πίσω από ένα μάξι τον άνθρωπο. Δεν θα γίνω ζώο, δεν θα το κάνω. Τι θα κάνουμε με αυτούς, τι να κάνουμε με αυτούς, ειδικά, μου λέει, με τους άντρες. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία μου λέει, το αφήγημα όσα δεν είπε ο Πούτιν, σας θυμίζω, χθες, μέχρι προχθές μάλλον, λέγαμε τι θα πει ο Πούτιν, θα βγει στην τέλεια του κόσμου, θα κάνω ολοκληρωτικό πόλεμο. Δεν τα είπε, και μετά πήγαμε στο όσα δεν είπε ο Πούτιν, που θα έπρεπε να πει. Λέει, μοιάζει με το φτηνότερο ρεύμα που δεν καταναλώσαμε ακόμα, που είπε ο Μητσοτάκης την καλημέρα μου στην αρχαία Ολυμπία, Αντώνη. Και ο Νικόλας σε δεύτερο μήνυμα από τη Γαλλία για το θέμα των εφοπλιστών. Όχι μόνο, λέει, παίξαμε νταούλια στην Ευρώπη, αλλά χόρεψαν κιόλας. Αλήθεια. Και η Τίνα, κύριε, το There is no alternative, το έκανε υποκοριστικό σε τία, There is alternative.